sarfa na nga rafaaye bi damin ci dam wan si bante nga nasabe fathan ci fata wa jurati nga jare kasaran ci kasara manam day wone li ci san moy lu ñu rafaaye rek rafaaye ko dam ndax xam dess na rafaaye waw ba alif ba nun waye li ci san mom moy rafaaye dam dam moy mas ko lu ci kaw patay li ci san moy lu ñu nasab nasabe ko fata ndax xam bo yeso fata am alif kasara ya asaf nu mi yenti bokku tak fata way fata mo ci op tole mo ci san ci mi defé ko ko fata na ngul masque ci ko la ci san mo lo jar jaré ko kasara ñu ba xam bo yeso kasara amna ya ak fata lu ci nek dess na ko jaré waye nak jaré kasara mo mi masque ci suuf mo op dole misal lolu ka xawlu ko ni sa jangane zikrullah tuddu yalla habdo ho jamam ba yasuru dana bëgg lo jamba manam tuddu yalla tuddu ab jamm mo upp doole jamm bi tuddu ko te dane bu yeen tuddé mo tuddu len leen bo setlo zikru mu tadala bone lu atim rafa lu rafa ya dam gi ngay wax kon koku warna rafa rafa ya nagn ko dam lolou mum ciosan la bone allah mudahun ilayhi ma qablahu la lu atim qafal ngay wax mu qafale kasara bi ngay wax kon qafale nagn kasara te lolou mum ciosan bu tay bone habda ma fulu bi na ci zikru nga zikru mu tadala way day masdar allah jumlaf moy non fahilam ci mahna habda na nek mafulum bi motax mu nasab lu nasab fata gi nga wax patay lo ciosan ndax da nga war nasab nasab fata tay mu daf nak ko ko mo mu dafali ma qablahu lu qafale day damir yasur fihi al mudarihum la momi da wara rafa ñu rafaay ko dam kon moy tam lolu ciosan nga na bu ko won mu fahilam jumla yasur nu moy nek para wara faari xabari zikru tax zikru ne nga muftada la wajisim te nga jassame bi taskine ci sukon batay li até moy luñu jassam jassame ko sukon ndax am boyo so sukon des na jassame asaf asaf tam yar la asaf afrag asaf nun way jassame sukon nak moy ciosan ne bon lam ehep regaluma koku ko jassam sukon lay jassame lolou moy ciosan waxiruma ludul li nga xamne dukki da tuddef nako yeno bu dana woto neena bo gisee ñu rafa yu bokk tak lima la wax te moy dam bañu na sabe lu bokk tak lima wax muy fata bañu xafada lu bokk tak lima wax muy kasara bañu jassale lu bokk tak lima wax muy sukon suñ ko defé yu bokk tak xamne kon dafa wotu ciosan la ni ki rafa yu bokk tak dam day wécc dam na sabe lu bokk tak fata day wécc fata muy wé rek muy sall ko na ko xawle ko dina sox jangane ja adik na akho bani namir bokku bani namir xam nga boone ja fi ru madin la dina ko ci fata bi na tane ci am suñu asof jaala won waye yo tax rek mu def ja akho gi nga wax moy fahila num rafaaye to gis dam num rafaaye waw gi nga wax lutax da bokku li seen juro kon rafaaye du rafaaye waw taxo wotu dam lu bëgg wax te mu daf bo ne ban yu mu daf ni reema qablu hol lu xafale amul kasara lu xafale ya gi la lutax day jam hul mudakkari salim kon mo tam xafale gi mu xafale ya day wacc ci kasara nepp te mu daf nak namirin mu daf leema qablu hol mu jaar na ci yoon wax dafa xawale kasara taxawale kasara moy ciotan mu ñew na ci wote yi kon warfa an nga rafaaye bi waawin ci waaw wan si banna te nga nasabe bil alif ci alif wajru te nga jare bi yaayin ci ya ma li nga xamne asifu dana ko tuddu mel asmaay ci ay lisim day bëgg tambali wote yi lisim juroom lay bëgg ñuko wax ne limu lay bëgg wax ci lisim nga leen rafaaye waaw nasabe bil alif qafal leen ya non mo li ci juroom ba nga juroom ben min jaaka bok na ci lolé do in abana dem dural na shuhbatan ak momel manam jo bu def ni borom nangam xamal ne ko ni bok li ci juroom kon baaw le rafaaye alif lay na sawé ya lay xawale bu def ci so gor nga xamni nak wala jigen nga xamni bok ci mo sol nak su baba genn ci bo waté wal famu ak famu ay sul mi mu fo xamni mim nga baana fatte na moy dañ na min ko ci mom famu bi fi gi min su ci mim gi nekké mom dañ koy ihrab ni ci mufra rek ihrabé ko ci mim gi waye su ñaké mim gi nak lay doora bok ci li ci juro terafaay waw nasabi alif qafla ya abun abun bi fi bay akhun ak akhun bi fi bok hamun ak hamun bi fi goro kaza kana kanone la wahanu ak hanu bi fi pay waye amon na yar muy jo ak famu jo dag mim nga mu doore ci nak abun bi fi bay akhun bi fi bok hamun bi fi goro hanu bi fi pay muy ñent soko boole ko juroom ben yoy na mo li ci juroom ben wa naqsu wa ñinga nak fi hada al akhir ci jile aju mujj ahsanu mo gën rafet hanu ji mo mujj wax la wax ni ci gën mom moy nga ihrabé ko ci mom gi rek wara rafa nga ni hada hanu ka mo dafay dam bu wax hanuka wala na sa nga fatanun ga rek ni ra'aytu hanaka ta bu wax hanaka waré qafad ga jaré kasara rek niki wadhtu yadi tekna sa loxo ala hanika ta bu wax ala hanika di fe ndiya lol mo ci gën rafet lolé tax sax duñ ko ñalé ci lisimi ko defé lisimi sax di juroom rek muy nek juroom ben fekk lé ko waral nak woon dur dalam neew mom naqs ogu ci abin ci abin watali yeehi ak yaay wa topam moy taxul ak xamul ene abu bi firi bay akhu bi firi mbok xamu bi firi goro naqs neew na ci naqs moy nga irabe ko ci masque te fekk na mu laf matale sarti mel nga ne haza ki abu ka sabaya abu rek abu nek khabari haza nga rafay ko dam wala ra'aytu abaka gisna sabay ba wax abaka ni aba mu fulum be na so defata rek wala marartu bi abika khafale kasara bi wax bi abika on lay waxna newna newna ci abu ba akhu ba hanu way ci suuf nak mom la koko jefandiko ndax da wax ne bi abihi ci bayam iqtada la raye hadiyun ku ñu wax adiyu fil karam ci tabe wala ci mbax taw ma yushabih kum rontek abahu bayam fama zalama kum togu yaayam manam kum rontek sa bay dañu xamni sa bay la jërtu deug kenn du tumal sa yaay ci defi ci xaan ba am la te rew way ko xam du sa bay ñu bëgg misal moy bi abi ji wax ko xafale kasara dañu wax bi abihi hay taw ma yushabih abahu abaj mu fulum bi la mëna sobe ko fata bañ wax abahu nonu la wax ni bari wut وقصرها سين قصر صخ أشهر موغن السيو من نقصه النجسين واني قصر موغن صحت الهرك ملي مقصور معنى ملي كراغي الهرك ملي غني جاء أباها رأيت أخاها مررت بحماها جسرا بمساله فانتو جاء أباها أبا جاجو وخم فاهل جاء أي تخلبني أبو دي في الهواو رأيت أخاها خم أخا مين مفول بيج رأيت أي تخلبني taxaw mu jubi ci na alif gi mënu na sabe dedet da bëgg rek mënu sabe fata bi na ci alif gi ak marartu bi hamaha momi ohu bi hamiha qasr mu moy nga bayyi fi alif rek melni ni ci mbara ga alif ngay na tele ci alif ga nak dam ga ak fata ga ak kasra ga ci boy rafa ak boy nas ak boy khaf lolu neena sax mo xawatane ci ado akho xam waye naqs bi nga wax legi mom ñew na ci lool qasr gi sax ko tane nonu وشرط ذا الإهراب سرق بجلاء إهراب أي يضفنا ما يبدأ في الله أي يضفنا ما يبدأ في الله فلين لا لي يا يتوخ مجمتي يا يتم لا لي يا يتوخ مجمتي يا يمتكالي لأن نسي مجرم داني نغوخون دا يوم سرق بيتخنا إهراب لنون بچن جك موين نمو لاف وفاكين لاف يدين الإهراب تي ماسك ريك متن مثالون نكو لكبوني هذاكي أبن باين ريك ra'aytu aban wala maratu bi aban rek bu boba dañ ko ihraf ci masque ndax lim ñak laaf ta bañu laaf yaay mutakalim wala jibul salliya ndax bu laaf yaay mutakalim mom day mëna benen baat bu laaf yaay mutakalim xam nga ñu ñu tara ihraf ci ñëk yaaja woni haza abi wala ra'aytu abi wala maratu bi abi mo nga ne won haza walidi wala ra'aytu walidi ak maratu bi walidi yaay mo nga xam ñu ci ihraf ci ñëk yaaja rek waye dis ko ihrabat ihrabu ni si mu jorom ben yoy ka xawna kan isa ja ne ja adik na akho abi ka mokum sa bay dati la en bir mu borom kawé day misal na bu matale sarti para fay waw na so bi alif qafale ya bo ne ja fi hi madina ni akho mu fahil ja lu rafay wax waw gi lutax ne na bokul si mu jorom day mu dakh abi abi mu dafa ñëré ma qabul hol lu ko xafale nga ne yaa gi lu tax da bok li ci mbirom tay mu daf ka zaaji nga ne xal la ci axo abi xal la ci axo rek ci gattal lu na so nga ne alim gi lu tax nga da bok li ci mbirom tay mu daf ihtilain kon axo rafay ne waw za na so bi alif abi xafale ya kon lool moy sartu li ci mbirom bi wala jorom ben bi matale sartu non lañu ne kirfax na nga rafay al musanna lañu tasniya bil alif ci alif tasniya li ci mom lepp ay woto la alif la rafay alif dafa woto dam wakila ak kila momit nang ko rahay alif isa wushila dem jokef nako demi demarin ci damir mu dafal mbir mu ñu dafal ko kilta kilta yit kaza kana kanone la ñu kila kilta demi di yeek ci tesno ci ko afsart sart mu moy ñu laf damir waye bu xasse laf li ci mu zahir mu tam misalon nako dañu mel li ci mbarag alif rek ñu maqsur wolata la ihrab ci alif ko waye bu ñu lafé damir mom da nga leen ihrab ihrab tasniya rafa'i alif nasabiya qahlaya isnan bi firi ñaar ñu bor wasnatani ak isnatani bi firi ñaar ñu jigen yajriyani tara ñu daw kat neenu melni ibnani bi firi ñaar doom ñu bor wasnatay ak ibnatay bi firi ñaar doom ñu jigen dama won ni la isnan isnatani dañu di ihram ni tasniya yegal leen ci tanu ben sart bu ñe sart li tax mu yegal leen ibnani ibnatay ibnani ibnatay ñu tasniya deug lañ ay day won ni isnan isnatani tam saya da jappel ni ñoom rek ndax kenn du sart ben sart ci ñoom dañu jek jek ihram leen ihram bu tasniya sart ñu ci ben sart aw mo tax mu yamal leen ñoom wa takhlufu dana wotu al yaa yaa al alif alif fi jamiha ci mbolo seen jaral ci waxtu jar wa nasbun ak ci waxtu nasab tahda fatin ci kana fata qad ulifa gam ñu def nako tasniya lu la lu rafa rek nga waxon mu ne pre waxtu nasba waxtu xafal ya fay nek tasniya lisim yaale na sobe yaale xawale nga bañu fatte itam ne yaago ko day top fata ala jitu yaago day fata mun nga top yaago mo wara kasara ci boone muri dayni wala kitabayni wala masjidayni wala rajulayni nga xamne yaagi nako jitta fata mun nga mom da kasara tron jam xum zakar no mom dañu safano mom li top yaagi yaagi nako jitte kasara nako top no di ñun mooy fata ci boone muri dina ba nga ne muslim yi na lo jam mu zakar la bo ne muri dayni ba muslim may na mu do ci sunu warfa na nga rafaaye bi waawin ci waaw wa jurur te nga jar bi yaayin ci ya wan sip te nga nasab bi yaayin ci ya yep nga def ko salima jamhi hamirin aji mucci jamhi hamir wa mudnibin ak mudnib wa shibhi dayni ak lu mu ngi leer jamhi hamir haamir di ci djublu xalam mudnit aji bakaru mu djublu ci sifa nga sifa moy bat bi woni djem ak na mel balam djef ka faral fi ci wala aji nangam ba kuni nangam lolu jamu mu zakar la ci djublu xam nga jamu mu zakar yar lañ ko soye jamu xalam ni haamir ba sifa ni mudnit koku na neena waaw le rafaaye yaale na sobe yaale xapale kon mom lepp may wut la jamu mu zakar lepp may wut la ko defé nak dagam xalam ak sifa rek lañ ko wara jamho mu wax la yenn baat yiñ ci aaj yo xamne doon ñu ko deug deug way dañu ñamale ak mom mu wax hisrona bi firi ñaar fuk un hiqa yegaleef nako bi ci jamho mu zakkar wa babu ho ubuntu hisrona yeno hisrona ñaar fuk ak fuk ye ci top ba ci tisona yep ñoy yamo dañ leen yegal ci jamho mu zakkar mu hisrona talatona arbaona khamsona sittona sabhona tamanuna tisona yoy mo wax na di len ihrab ci mu zakar sayu nek te do ñu ko deug wal ahlona ak ahlona bi firi ñoy ahlona itam bok na ci bari ihrab jam mu zakar te do ñu ko deug uno ak uno bi firi worom uno do way ko ihrab ni jam mu zakar te do ñu ko deug wa halamuna ak halamuna bi firi ay mindeef am non la ñu ko yegal jam mu zakar te do ñu ko deug aliyon ak aliyon bi firi kan ja kawe aljana mom den ko ihram ni jam mu zakar te don ko deug deug wa arabun bi firi ay suf sadda jadna wa sinun ak sinuna li tax mu ni arabun da jadd ñom ñepp jadd mo ken metti ñu ci sarti don jam mu zakar waye nak mom day bañ nga fatte soti ko gi ci xew xam nga bam de mufrat ar ngay wax ar dun sukun rawi ñu ko yëg jëm mu zakkar dañuy fatara gi legi muy ara te bëgg na nga xol ara joju ñu la nga sopp ko doole ci mom ci ñu ñu tam xam nga ñuy bayiko ci sana woon woon ci san la ñu dag waaw ga wéccé ko tay al saqir muy sana tun gana bañ ko yëg jëm mu zakkar fa doonun sa dafa sopp ko si legi nga xoto sanona legi ci ñu na ngay wax da bëgg na nga xol soppi ko bu baax motax mëna la sa jadna atax ci wasinu joju le dana ñu ñu ñu jëm mu zakar doon ñu ko deg deg nepp ñu doole ci amu sopp ko ci bañ ñu ci yégalé wa babu ko buntu ci nona buntu ci nona mom yom na tak moy wax wa ku muslim tulatiin hudifat lamuhu wa khuwida anha ha'u ta'nisi kami atin wa mi'ina bi kasri mim fiima anena buntu ci nona mom dang ko yaatal moy bëpp li ci bo xam ñetti araf la won ñu dëgg araf ci mujju wéccé ko hay al saqir moy al saqir bo tombu niki sanawu la won nga dëgg waaw wéccé ko taw muy sanatun képp ku melni mom rek moy buntam ganaw bu la soobu mën ko yëgal jamm mu zakkar manam boko bëgg jamm mën nga ko def ni jamm mu zakkar rafaayo ko waaw nasabe ko ya xafalo ko ya ñu ñu misale mi atu bi fi di témèr xam nga mi atu ñu koy bindé réew mu mi atum waye bindu gi bokku tan jang mi mi a rek la mi at mi ayun la doon ci ciota ñu isolation ñu wéccé ya gogé ci mu jonta mi mi atum dana ko nak la sobé kon yégalu jamm mu zakkar ni mi ona ci parabu rafa mi ina ci parabu na so parabu xawal wa qad yuridu amana bu dana rat muy amana bu dana dik dal babu mi bunt mislahin bir mu kem hinin xam nga hinin day baat bo xamne yaag non da ci muju dañ koy ihrabé ci non gi xam nga li ci mufrad rek la mom wara rafa nga ni hinin niki hal ata hal al insani hinun min ad dahri hinun nga gi so wara nasab nga ne hinan boore xafal melni fi hinin nga dal koy xafale kasara ñu la buntu ci nonu bobu nak amna ñu koy def non leg leg manam saxal fa yaag nun rek ta koy ihrab ci non nga boore rafa ñu rafa non gi boore nasab ñu nasab non boore xafal ñu xafal non gi mané ñu hadith bo xamné kana bam né wax wo mom lolu sax yattaridu tan qiyas hind khawmin fa aw nit amna nit ñuko def aw yoon sax fara manam buntu ci nonu nga ihrabé ko ni hinun diko ihrab ci non gi mu ne amna ñuko jappé yoon sax bo xolé sala bi nak mu ne la wa sahihu an hadha la yattaridu la yattaridu bal huwa maqsurun ala samai ñor moy qiyasu dañ koy gah ci degg ga mo lo ci degg mën ko waxé nañ ko waxé waye bu ko sos mom ñum hadithu bok na ci hadith bi wax ni allahumma wajur bi ijhalha yal na nga def at yoyé ba at momé alayhim ci ñom sininan sininan ñu di ay at ka sinini yusuf yu melni at yusuf ya xam nga sininan mu fa lu ñaaral ci ijhal fa ko ndako jappoon ihrab jamhu muzakkar kon day nek sinina yam ci ko defé mu na sobe yaagi waye bu ne sininan mu na sobe fata lolu wone na ne dañ ko def ni ñun jojo nga waxon gis nga kay mu nek sinini xafale kasara te bu fekkone da nga topul ihrab jamhu muzakkar mun bu sax day dag kon mu dal doon kasini yusufa kasini yusufa kon lay soppi ko kon addu sama bu non la dikay waftah na nga fata xam nga waaw dafa nek njel ben way wi te iftah je nga fay bëgg boole am fa waye kenn du wax wa faftah dedet nga wacc fa ga way firi rek te boy jang way ni mom jilale ko ndax kon way day manki ya rab waftah na nga fata nuna majj moy nuru ni jamu jamu mudakkar kuma la nga xamne iltahaq yek ne bi ci mom jamu mudakkar mi nga wax ak kep ku yegal ci mom xamal len shemu mom day fata yagale di jitu tam day top kasara ci boone muridina ba muslimina ba khanitina ba habidina ba salihina gis nga non gray fata yagale mom lako jitu kasara borom tusni nak mom non gray kasara la jitu yaga fata nek nga ne muridaini wala salihaini wala muslimaini wala khanitaini wala habidaini non lañu wote wa qala niyuna min ko xamni natakhatu bi kasrihi ci kasara neena mi wal nga gis ñu kasara nonu jamu mudakkar ñoy ci da ko waral dal mo do rewi di daane len ni nga ag ci baat bo xam jamu mudakkar la te fek sooy daane len ni di jep la nga fa top non rek daane ko ni yow itam am ko non wa ma za yabtaghi ash-shuhara minni wa qad jawastu hadd al-arba'in xam nga arba'in ñu fuk ñu ko yegal jamu mudakkar fekku ndon way mom bu ne hadd al-arba'in way da fek ni daane len ni ci ay wayam wa tax mu ne hadd al-arba'in man nga wéy daalé rabbul alamin fek nga daalé ni nga ni rabbul alamin lolu wéw rek mo koy waral wa nunu ma nunu la nga xamné tanniya tasniya nako wal mulhaqi ak lañu yégal bi tasniya istamalu jëfëndiko nañ ko bi ak ci daaka ci sawalum goge fan to bi nga yew a nenu nak tasniya ba lu ñamalé mom melni isnan isnatani mom seen ñu dess koy kasara mom day jaawalo day wote jam nunu jam mu zakar mom ñu lañ koy kasara waxon na ko legi yaga koy jiritam yaga fatale top leral na ko legi ba ma la nga xamni qadjumi ha jamu wax nako bitayen ci taw alif ak alif yuk sara def nako kasara fi jarr ci jarga waxon nasbi ak nasab ma han doole sen te bëgg ñu jamul manas mu ben wuur dong la moy nasab gi ñu nasab kasara bodu ciosan waye tamul rafaay ciosan la kasar le xawale tam ciosan la waye kasar le nasab nak mom modi ak modi bañaw ci yoon wax manam moy dañu aw ci ciosan la dañu jamul saka dañu jam manu salibe dambale rafaay kasara le nasab kasara le xawale amnay baat ñoo xamne ko ñu ruway doon ñu gëna bu le bo gisé abdiyatun ay bayit xamna taaji da ba nga ne baytul mufrad dafa amon ta ñu ko jamhu taksir nak afhalun mu abiyatun rek tabadik feñ alif jitu ko mu tax kon nga ne won alif tabu talib mo ci mujj nak mu tax nga dogo ci ne fokk fek rek mom la dang koy sellu wat waxam day ajo alif tak nak ci nolen waaw batay lu melni boni hudatun way juk wala khudatun way atte taaj mom nolen wa alif ko jitu won ci tan la tax ñu bayiko ci khadaatina ak hada jugal na kon jappal ne dinga alif tabu talib mo nit jam manas wala mu ko don day fek alif tabu talib nak ci nolen bañ ca doon jotaan waye bu ci kenn ko doon jotaan rek batay mu jamu taksir batay khudatun bu waxon wala khudatun jamu taksir lañ awiyatun batay jamu taksir la kazaliki ni ulatu bi fi waram ulatu mu men mom dong lañ yega jamu manas waye men mom dong lañ yega jamu manas kon nang ko ihram nonu rafaay ko dam nasabu kasara qaflu kasara kon ulatu mu jappal ni non la mel walla si la nga xamne xat joy la defé xone ko ismul mudutur ka adrihat nik adrihat dajila ihrab qabla na ngof na ko fihi ci mom ay lan batay neena baat bo xamne ci ciosan jam manas la won waye dañ ko soppi o tour nak ba nga xamne leg tek tegetu jam du te batay des na ko ihrab jam manas nik adrihat ciosan la ngi bayiko ci dirahun bi fi khasab dañ ko ñëk jam adrihatun mu jamu taksir ni fi ay xassab del ko jam huwat adri hat nga xamni kon jamhu la ganaw ni mu sopp ko tuddu ak dekk ci sham kon day turu dekk li way rute ihrab mom du sopp ko patay ihrab ko rek ihrab bu jam manas wa jura na nga jar bil fathati ci fataga ma la nga xamni la yon sharif du nga sopp ko ma la yon sharif ben wotu dong la ndax mom day rafa ay dam lolu ci sham la day na sama fata lolu ci sham la waye day xafale fata nak bu tarewul la wut lolu mom moy wotu gi mom du jotan ndax xafale katar moy jotan mom mu defé ko fata malam yu def li fek la fa neuf ko aw yak wal li fek nekut radi fa di top bax dal ci kanawal ma li fek la fa neuf ko ba nga tara ko rek fata lay xafale waye boko si la fa ba nga tara ko na mom dal xafale kasara ni ñepp niki bone fi ahsani taqwimin ahsan jojja ma lay tara fi waye dafa laf taqwim motax mu xafale kasara wa antum hakifuna fil masajid mom tam tara ge tax mu xafale kasara wa chal dafal annuna nun rafhan mudi ak rafa linna hu yafhalani yalla man yafhalani wa tadhina ak tadhina wa tasaluna ak tasaluna do beug ñew ci fi hal jiro moy bo yakante ci fi hal bi ak dolo bu gor man ñu fe nek man ñu fe bañu nek moy tombe ak tafhaluna yafhaluna bu fi nekke moy tambale ta bu fi nekul moy tambale ya ak bo yakante ak ñaar wa nga jog alif nun ci mujga bu fi nekke nga tambale ta bo la ci melni taf halani bu fi nekke nga tambale ya melni yaf halani ak bo waxanti ko genn jigen fa nga jokk ci yaam nun ci migga momu misal tadde hina jenge sen tadde ho da nga wote ja ci la jokk yaam nun ni tadde hina yaf halani be dafa wax ben baye ba ci def da wax yaf halani ñaan ñofu nekut baye taf halani tas anonu mo da ngeen laye mbolam gor bi wax bolam gor baye ta wax bolam gor bi nga jakar lol bu tambale ta baye yes anonu ron bolam gor bi nekut ko jappal yoy moy misal jurom ñom nak seen lepp wutu la ndax waaw lañu rafaay mu la waxul ah ma baamuko seen lepp ak wutu la ndax ñom noon lañu rafaay tu ñu waré na sabu tam noon gi moy dag tu ñu waré jassam tam noon gi moy dag watax mu ni wax hazfuha asaf noon ga simatu mandar gala li jassmi ñel jassam ga wonas bi ak nasab ga ah neena asaf noon gi moy mandar gam nasabam moy seen mandar gam nasab manam ñom fi xal jom tay moy seen mandar gam jassam kahawle ko ni sa wajanga ne lam takko ni nekko yow jigen ji nekko won ni taro mi di sakku madlamatan ak toñangi ak toñ madlamatan ak toñ de bi waxna dulman xam nga takkuwoo ñii day mu daari mu jasam ak lam bu jasame asaf noonu ndax takkuwoo ñii na la doonoon ñu fee dëgg noonu ndax lim doy bar bu jasam la li taroom yi laam fi nekk laamul juhóor la taroom yi di mu daari mu nasab ak laamul juhóor gi baa nga ne mu nasab ak nubbaan lu nasabe asaf nu moo itam li taroom mii na la doonoon maanaam boo ko laamu ñëwatoon taroom mii na lay doon ko defee ba tey kon muy bërëbu nasab bi ndax laamu juhóor gi mu nasabe dëgg noonu takkoo ni mu bërëbu jasam bi moo itam mu jasam yi dëgg noonu jumlee taroom yi nag moo nekk barabu jasam di xabari takkoo nii ji kaanaa ki bokkam la yaa yooyu mooy doon li si moom jumlee taroom yi nekk nag barabu nasab di xabari takkoo nii ji wasam bi na nga tuddee maa la nga xam ne kal mustapha mi mel ni al mustapha bii fi kañu tànn wala murtaq yi ak murtaq yi bi fi aji yeeg makaari man ay tedd nga tuddee ko moo tàllan aji ràgg mul asmaa yi ci lise mi day bëgg wax lise bu ràgg ak fexal bu ràgg lise bu ràgg mooy boo xam ne alif da caa mujj ba taq ca baat ba baayaa mujj ca taq ca baat ba te fekk baat ba mu koy ihraab lise boo xam ne bu ñu ihraab rek mu jëm nekk alif rek baayaa rek loolu mooy lise bu ràgg ndax lise moom benn mu ràggee alif rek baayaa demoon bu ràggee waaw benn yoon al mustapha mooy kiraggee alif al murtaq yi mooy kiraggee yaa fa awalu aju jëkk ji al ihraabu ihraab ba xuddi ren taleef na ko fii ci moom jëmmi huhoo booleem ku jëkk ci mooy al mustapha mooy kiraggee alif ihraabam ne dara mënu ci afeeñ lépp da nga ko fi tolloole rafa nasab xafad dara lu ci afeeñ nga wax rek matal nañ ko ci alif gi mënu tëla ci alif gi rek ngay wax waxu moom allasi mooy la nga xam ne xat xasira xasroof na ko am lu ñu wooye maqsoor li si buraggee lif moo tudd maqsoor loolu mooy otaram maqsoor mu ñu gax lay yure dañoo gax ihraab bi ci alif gi wataani ñaareel bi man qoos mooy man qoos ku ragge yaa mel ni al murtaq yi wala al qaad yi wala addaa yi loolu mooy man qoos moom nag wa nasbi wa nasabam nga zahara fay na wa rafuhu wa rafaam nga yun waa deef na comme tre dafa wax ne man qoos mooy ku ragge yaa moom nag rafaam moom du feeñ ni ki yow mu yeddahu daahi ci alquran addaahi mooy faahin yeddahu gis nga dàmm nga feeñut ba dee bëre bu jar itam noonu la mel ne muxtihina ila daahi ca nga gis ci alquran te mu tam misaale woon ko moom it gis nga kasar gi feeñu ci yaaga nasab gi nag moom day feeñ mel ne ajibo daahi yallaahi nga daahi yallaahi moom yaaga dafa nasab te nasab dafa taa gi feeñ loolu mooy iraabu man xoos wa ayu fiilin ba mu ci fixal axirun bopp ak mucc min fa ci moom alifun alif la aw waawun wala waaw la aw yaawun wala yaala fa ma refa kon xameef na ko moo tal leen mbir mu muy aji ràgg fixal moom nee na mën naa ragge alif mën naa ragge waaw mën naa ragge yaa boo gisee mu jëm moom fixal mu nekk alif mbaa waaw mbaa yaa rek xamal ne kon boobu dafa ràgg mu yett yépp lay ragge moom mu wax na tamit na nga nattale alif alif ga loolee nuru waaye day am naam bokk sut na nga jubb alif alif ga daa doon istixaar nag ko defee day mën na ngay baamu in wi nattaleel fii ci moom xeeral jasmi dara jasam nga wax naa mu dëgg-dëgg moom mooy in wi nattaleel fil alif yi ci ragge alif xeeral jasmi dara jasam nga moom rek moom mooy wax naa mu gàtt bi waaye ni mu ko andee day listixaar moo tax kon wax naa bi mooy fan wi nattaleel xeeral jasmi dara jasam nga fil alif yi ci ragge alif waaye nag ñu mu tegalee baat yi istixaar bee ko waral nit li maanaam faq sut jublul alif alif ga in yi nattaleel fii ci moom xeyral jasmi dara jasam ga te ware rek ne bu xasee ragge alif moom daa mënu caa feeñ rafaa ga da nga ko koy nattale ki boo ne yaxsha wala yarha wala yasha wala yan aadana sar yépp rafaa ga du feeñ nasab gi noonu du feeñ ni ki lan yasha lan yarha lañ yasxaa muy noonu muy wéy lañ yan a moom nasab gi moom du feeñ jasam gi moo des da nga dëgg alif rek ni ki lam yaraxa lam yan a lam yasxaa alif gi mooy dëgg da nga ko wax léegi sax waab di tanga feeñal nasbama nasabuk la nga xam ne ka yeddahoo mi ngi mel ne ki yeddahoo yar mi ak yar mi maanaam su ràggee waaw mel ni yeddahoo wala mu ràggee yaa mel ni yar mi nasab gu dong moo ci mën a feeñ waaye nasab gi moom day feeñ ngay wax lañ yeddahuwa lañ yar mi ya xam na sabi day feeñ wan wi nattaleel araf rafaaga fii maa ci ñoo ñaar waaw nee na rafaaga du mën a feeñ ci paragge waa mbaayaa ni ki boo ne yeddahoo kese mbaa yaram yi kese loolu bëréwu rafaa la waaye rafaa gi du feeñ dàmm gi du feeñ ci yeddahoo du feeñ ci yaagi ci yaram yi ba tey wax zif te nga asaf talaatahunna ñett seen jaasima mbir mu koy aji jasam taqdi kon nga arte hukmun arte laasiman bay aji war yett yep neena ñoo ci yam ko ci bëgg jasam mom kera gi olif kera gi waw kera gi ya nga dëgg rek rafa rag wax dik nga ne lam yakhsha ba lam yadhu ba lam yarmi ali ko dëgg war ga dëgg ya ga dëgg an nakiratu li modi nakira wal ma'rifatu al ma'rifa lisim day ñaari xaj lisim bu rañiku mo tuddu ma'rifa ak bu rañiku mo tuddu nakira qabilu al ajnangu al mu'assiran bi mu ngi aji jeexital al ma'rifa nakiratu modi nakira aw waqihun wala aji tabbi bok aw qihama ci tabbi kay la nga xamne qad dhukira tu def nako